जो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र खूबी से खूब चलाते हैं, अब वही श्रेष्ठ अर्जुन कुमार प्रत्यक्ष आपके आते हैं। गुरु वचनों से छा गई मंडप भर में शांति, अर्जुन के उठते वहां चमक उठी एक कांति। वे जब ही अखाड़े में आए तब अद्भुत छाई छटा वहां, मानो बिजली और इंद्र धनुष लेकर आई हो घटा वहां। दर्शक हर्ष ध्वनि कर उठे, शंख ध्वनिया बहुबार हुई, सैकड़ों दृष्टियां उठ उठ कर उस शोभा पर बलिहार हुई। पुण्या है स्वाति वाचन सस्वर वेदज्ञ विप्र उच्चार उठे, बंदे जन उत्तम कुरुकुल की विरुदावल विमल पुकार उठे। सभी जनों गुरुजनों को करके पुण्य प्रणाम, अर्जुन दिखलाने लगे निज विद्या अभिराम। अब से पहले औरों के थे जो काम देखने में आए, हर एक अकेले अर्जुन ने सबके सब करके दिखलाए। उन सब कामों को अर्जुन ने संपन्न किया अति कौशल से, आश्चर्य भाव से लोग सभी रह गए चित्रवत निश्चय से। वे तीर चलाने में अपने इतना कमाल दिखलाते थे, बाएं कर से भी ठीक ठीक और सच्चा तीर चलाते थे। मानो सृष्टा ने सृष्टि बीच जितने शस्त्रास्त्र सृजाए हैं, वे सब के सब अर्जुन के ही हाथों के लिए बनाए हैं। अर्जुन का सब कार्य जब हुआ अंत का प्राप्त, शस्त्र परीक्षा का तभी उत्सव हुआ समाप्त। जो शस्त्र शास्त्र के पंडित थे आनंद अमित उनको आया, गुण में विद्या में अर्जुन को अतिश्रेष्ठ उन्होंने ठहराया। वे बोले बाए कर से भी यह तीर चला जो लेते हैं, इसलिए सब साची का पद हम इनको सादर देते हैं। कुछ और शस्त्र शास्त्री बोले सानंद गिरा में सुखकारी, है देश के धनुर्धारियों में अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धारी। अनुचित है अनरीत है अन्याय कठोर, एक ओर से महल में उठे शब्द यह घोर, लगे देखने चकित हो दर्शक वृंद अपार, देखा आया है वहां अद्भुत एक कुमार। तप्त स्वर्ण के सदृश है जिसका अंग उजास, बाल सूर्य कर रहा हो मानो प्रभा विकास। उस आगंतुक को देख वहां शकुनी ने मन में सुख पाया, दुर्योधन का भी खिन्न चित्त भीतर ही भीतर हर्षाया। मंडप के मध्य भाग में आनिज भुजा विशाल उठा करके बोला तेजस्वी वह कुमार वाणी गंभीर बना करके सानंद सव्यसाची का पद जो दिया गया है अर्जुन को इस पर मुझको आपत्ति नहीं यह सार्थक समुचित है उनको पर यह कहना कि देश भर में वे हैं सच्चे धनुर्धारी वीरों को मान नहीं होगा यह निर्णय अनुचित है भारी यह घर के शस्त्र परीक्षा है घर के ही इसमें आए हैं संपूर्ण देश के धनुर्धारी कब किसने यहाँ बुलाए हैं जब ऐसा है तो यह निर्णय अन्याय प्रमाणित होता है इस देश के धनुर्धरों का दल इससे अपमानित होता है मैं देश के धनुर्धारियों का इस सभा में पक्ष सुनाता हूँ इस अनुचित निर्णय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता हूँ सर्वोच्च धनुर्धर अर्जुन को कहना ही यदि मन को भाए तो विनय कर्ण यह करता है उसको भी अनुमति दी जाए मैं पक्षपात चाहता नहीं बस न्याय विशुद्ध चाहता हूँ सबके समक्ष मैं इसी ठोर अर्जुन से युद्ध चाहता हूँ कहे कर्ण ने वचन यह ऊंचा करके भाल सन्नाटा सा हो गया मंडप में तत्काल अर्जुन का लखकार जो रिझा था समुदाय बोला उस समुदाय से एक व्यक्ति सिरनाय हे नव आगंतुक युवक बात आपकी ठीक लेकिन अपना दीजिए परिचय हो निर्भीक राजवंश का पुत्र है अर्जुन विमल विशुद्ध राजवंश का पुत्र ही करेगा उनसे युद्ध यह सुनकर वीर कर्ण का मन भीतर ही भीतर अकुलाया उत्फुल्लित मुखमंडल उसका लज्जा से लज्जित हो आया वह क्या अपना परिचय देवे जो एक सूत का बेटा है कुल में पद में मर्यादा में सबकी नजरों में हेटा है दुर्योधन ने कर्ण के मन में देख मलाल कहा सभी से इस तरह निज वक्तव्य संभाल गुणवान व्यक्ति यदि कहीं का हो प्रत्यक्ष हमारे आता है तो उसके कुल इत्यादि का उत्पन्न प्रश्न हो जाता है कैसी यह सहनशीलता है कैसी यह सदैव हृदयता है यह कैसी गुण ग्राहकता है यह कैसी उच्चाशयता है ईश्वर जब गुण विद्या देकर प्राणी को उच्च बनाता है तब फिर मनुष्य होता है कौन जो अपना नियम चलाता है